The real hiphop, låt mig ta med dig till början. Kassettspelaren kunde inte döljas. Baggy jeans, XLT, skorna var Adidas. Måste visas allting, var cash, inget visa. Flasher runt i lowride med kepsen på glänt. Folk slängde haffa, men nu slänger man spänns. Och släng öppen haffa för gamla tider, då man sprang för att köpa tjock vinylskivor. Livligt i trakten, alltid två fingrar upp, ute på natten. Pratar strunt och lallar runt, hiphop var stilen. Mitt påset, mitt andra hem, familj och vänner, en gräns för att hasla fem. Hiphop, hela min omgivning. Freestyle, OCB, jag vill mycket på en tidning. Gunga huvud och bara känn biten. Höj volymen, peppar i bas för era favoriter. Hiphop, låt mig ta med dig till början. Hiphop, vi är här för att plöja. Hiphop, vi har inget att dölja. Hiphop, sedan jag hade blöja. Hiphop, låt mig ta med dig till början. Hiphop, vi är här för att plöja. Hiphop, vi har inget att dölja. Hiphop, sedan jag hade blöja. Sena nätter byter på en bass i lura. Klura tappig sedan skriver rhymes på tegelmurar. En brun papperspåse, klunga hembränd. Inspirationen flöda, blåsa skurre sprätt. Det var bone thugs, snarare bara nature och Tupac. Death row, små stjärnorna, jag var en liten snobdag. Halta fram som en G, självsäker gångstil. Springer efter min musik som en glassbil. Här förmärdar varje beats, jag svär. Inte ens MC Hammer kan röra på det här. Lever bajran varje dag, käkar min CD. Slår i mitt flow i paket, lik springmedel. Hiphop, det glöder genom mina fingrar. Vi gör det här för fucking slå din trömmina. Cast a piece of that, vi måste presenteras. Cast a piece of that, vi måste presenteras. Släng upp en hafa för alla som inspirerar. Hiphop, låt mig ta med dig till början. Hiphop, vi är här för att plöja. Hiphop, vi har inget att dölja. Hiphop, sedan jag hade plöja. Hiphop, låt mig ta med dig till början. Hiphop, vi är här för att plöja. Hiphop, vi har inget att dölja. Hiphop.